Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 16 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ruszają mobilne i powszechne punkty szczepień. Sejm wskazał Bartłomieja Wróblewskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór musi teraz poprzeć Senat. Trzech rosyjskich dyplomatów uznano w Polsce za osoby niepożądane. Pracę rozpoczął pierwszy mobilny punkt szczepień drive-thru, a od poniedziałku ruszy 16 pilotażowych punktów szczepień powszechnych. Łącznie powstanie ponad 470 nowych punktów szczepień. Od północy na szczepienie mogą zapisać się osoby z rocznika 1966. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że został otwarty pierwszy mobilny punkt szczepień. Ruszają pierwsze punkty drive-thru. Mamy już nawet zdjęcia. To jest, zdaje się, Mińsk Mazowiecki. Natomiast od poniedziałku rozpocznie pracę 16 punktów szczepień powszechnych, powiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. To są punkty, w których wydajność szczepień w miejscowościach do 50 tysięcy to jest minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tysięcy takie punkty muszą mieć co najmniej 500 dziennie szczepień wykonywanych. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 8 200 000 szczepień przeciw COVID-19. Co najmniej jedną dawką preparatu zaszczepiono ponad 6 milionów osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W ciągu minionej doby stwierdzono w Polsce ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 682 osoby, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. Sejm wskazał posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby rzecznik mógł objąć urząd, wybór musi poprzeć Senat. Posłowie odrzucili kandydata Lewicy Piotra Ikonowicza oraz kandydata KO i PSL Sławomira Patyrę. Wcześniej obaj zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przed głosowaniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego rekomendował w imieniu klubu PiS poseł Marek Ast. Jest człowiekiem wrażliwym na prawa i wolności obywatelskie. Kandydaturę profesora Sławomira Patyry rekomendował w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej poseł Michał Szczerba. Profesor Patyra to doświadczenie, znajomość obszaru praw obywatelskich, otwartość na różnorodność problemów. Piotra Ikonowicza, kandydata Lewicy, przedstawiał poseł Krzysztof Śmiszek. Człowiek, ikona. Ikona działania na rzecz tych, którzy często są niewidoczni. Kandydaci Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej i PSL-u nie uzyskali wymaganej bezwzględnej większości głosów. Poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski zyskał poparcie 240 posłów. Teraz nad tą kandydaturą pochyli się Senat. To czwarta próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Kadencja urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara skończyła się we wrześniu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na pełnienie obowiązków przez RPO po upływie kadencji jest niezgodny z konstytucją. Polska wydaliła trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że MSZ poinformował o tym ambasadora Rosji. Do MSZ został w trybie pilnym wezwany ambasador Rosji w Polsce. Wręczyliśmy mu notę dyplomatyczną informującą o uznaniu za osoby niepożądane, czyli personę non grata trzech pracowników ambasady. Podstawą tej decyzji było naruszenie przez te osoby statusu dyplomatycznego i działania na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Polska solidaryzuje się z decyzjami podjętymi przez Stany Zjednoczone dotyczącymi polityki wobec Rosji. Wspólne podejmowane decyzje sojusznicze to najbardziej właściwa odpowiedź na nieprzyjazne działania Federacji Rosyjskiej, czytamy w komunikacie MSZ. W odpowiedzi na ataki cybernetyczne Moskwy, ingerencję w amerykańskie wybory, łamanie praw człowieka i okupację Krymu USA uznały za persona non grata 10 rosyjskich dyplomatów i wprowadziły nowe sankcje na 32 podmioty i osoby fizyczne. Jarosław Kaczyński został uhonorowany Nagrodą Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej. Odbierając nagrodę przyznawaną w głosowaniu członków klubu Tygodnika, prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jest ona przyznawana przez środowiska patriotyczne. Jest wielkim zaszczytem dlatego, że właśnie to środowisko, te szturmowe bataliony, czy pułki Polski Patriotycznej Niepodległej tą nagrodę przyznają. Jestem wdzięczny, głęboko wdzięczny, zaszczycony. Główną nagrodę Człowieka Roku Gazety Polskiej otrzymali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w uznaniu ich męstwa i poświęcenia. Dowódca WOT, generał Wiesław Kukuła, odbierając nagrodę, dziękował żołnierzom za to, że zdecydowali się służyć w tej formacji. Minęło 400 dni od rozpoczęcia operacji Odporna Wiosna i Trwała Odporność. Ponad 5 tysięcy żołnierzy wspiera służbę zdrowia w szpitalach i placówkach medycznych. Niezależnie od tego, jak dalej potoczy się epidemia, pozostaniemy zawsze gotowi, zawsze blisko. Nagrodę miesięcznika Nowe Państwo imienia Grzegorza Wielkiego otrzymała sędzia Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tylko tyle, co potrzeba. Ale proszę przyznać mi rację, ktoś nas robi w konia z tym kwietniem w tym roku. Coś tu jest nie tak, ale już milczę, dobrze. Co przed nami do godziny prawie że 9:00? Powiemy o szkołach muzycznych między innymi, o tym, czy warto dziecko posyłać do szkoły muzycznej, w jakim wieku, do jakiej szkoły muzycznej, czy można się nauczyć grać na instrumencie online. Dobrze, 6:16, proszę bardzo, do fortepianu. Teraz, mamo, tato, tak teraz. Po co? Bo musisz ładnie grać. Po co? Bo będziesz dużo zarabiać? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć sobie dzisiaj. Zdecydowanie jest dużo trudniej grać właśnie na instrumencie przez zajęcia online. Czasem to nie słychać, to czasem coś się zacina. No właśnie. A na takich skrzypcach na przykład, proszę państwa, to trzeba zacząć chyba jako naprawdę niemowlak prawie, że całe życie człowiek gra, a później zarabia, o, ile? 2 z hakiem chyba w Teatrze Wielkim, na przykład w Łodzi. Powiem państwu, bo wiem, warto to. Wszystko robię, żeby państwa sprowokować. 2:27. Czekam na państwa zdanie. 6:17. Jedziemy. Jak ja nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Jak ja nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, tymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł. Rok jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarza stu monstrum. Z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie. Nie znajdę tu szczęścia, nie szukam wady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla. Dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rok and roll umarł. Rok jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarza stu monstrum. Z cybernetycznego nieba. Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rok and roll umarł. Rok jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarza stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarza stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma skrył, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg. Dobrze, to nie tak. Proszę państwa, że tylko o pieniądzach będziemy rozmawiać w kontekście kształcenia muzycznego. Ja kiedyś zabłąkałem się, a byłem już starszym człowiekiem na studia na uniwersytecie, albo w uniwersytecie, tak się chyba mówi, muzycznym w Warszawie, Fryderyka Chopina, i usłyszałem na inauguracji roku, że tutaj dla pieniędzy się nie przychodzi. Tu się przychodzi pełnić misję, wzruszać innych i pracować nad sobą. Jeśli państwo mają jakieś doświadczenia, choćby ze śpiewaniem 100 lat, bo ja chyba przestaję też wierzyć, że my Polacy mamy słuch jakikolwiek muzyczny, bo chyba jeszcze nam nigdy przy stole nie wyszła kolęda albo 100 lat, albo Ci panowie, co kiedyś z wojska wracali, prawda, w kolorowych chustach i oni tam coś wykrzykiwali w pociągach, też im nie wychodziło. Nie wiem, może znów zbyt pesymistycznie spoglądam na otaczającą mnie rzeczywistość. 227 trójek, czekam na państwa zdania a propos. Teraz powiemy o dniach otwartych, bo zazwyczaj tak było, że w kwietniu szkoły ponadpodstawowe takie dni organizowały, a jak w dobie pandemii takie drzwi otworzyć, oczywiście przez telefon. Szkoła marzeń niedostępna przez internet. Nie ma już starszego kolegi, który powie, na kogo uważać i którego nauczyciela nie lubić. Czy cały projekt można by było nazwać w takim razie dniami otwartymi 2.0? Oto szkoła z bardzo bogatą historią. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych. Dyrektor 6 liceum Dariusz Naumowicz. Udostępniamy informacje dotyczące oddziałów planowanych. Klasa A, politechniczna. Przedmioty rozszerzone. Matematyka. Każda ze szkół musiała bardzo duży nacisk położyć na promocję w internecie. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Renata Frankowska. Z dużą starannością i intensywnością wzbogacamy media społecznościowe poprzez umieszczanie filmów promujących kierunki kształcenia, również pokazujące wyposażenie, bazę. My stawiamy na spotkania online z ósmoklasistami za pośrednictwem platform edukacyjnych, wykorzystując wieloletnie kontakty z pedagogiem, psychologiem szkół podstawowych. Bardzo często proponuje nam się wysłanie multimedialnych materiałów do placówek. Odbędzie się dzień otwarty w formie online. Dyrektor 3 liceum Małgorzata Górniak. Wychowawcy klas, nauczyciele będą mogli spotkać się z kandydatami, z ich rodzicami. Będzie to oczywiście wzbogacone dużą ilością filmów promocyjnych. Będzie też uruchomiony czat. Nasi kandydaci, ich rodzice będą mogli zadawać pytania nauczycielom, dyrekcji. Ma to miejsce już po raz drugi, więc te obawy są, aczkolwiek nie ma aż tak dużej niepewności jak w roku ubiegłym, ponieważ nauczanie zdalne spowodowało, że wszelkie poszukiwanie szkół opiewa się na poszukiwaniu online. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przyjrzeć się naszej szkole z bliska, to w bardzo małych grupach, czy z rodzicem, można się do nas również pofatygować. Dobrze by było się wcześniej umówić, bo wtedy zawsze będzie ktoś, kto podpowie, opowie. Niestety nie będzie to uczeń, a to zwykle było najlepsze wydanie naszego oprowadzania po szkole. Jak to z rodzicem? Jak to przez czady czat? Z uczniem starszej klasy niech pokaże, gdzie łazienka, gdzie można się bić za szkołą po lekcjach. 24 minuty po 6 to trójka o poranku. 227 trójek to nasz numer telefonu, ale państwo to doskonale wiedzą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka o poranku, 6:30 już minęła. Alert do godziny 9 obowiązuje. Chodzi o powiaty lubański, lwowecki, jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki oraz o Jelenią Górę i Wałbrzych. Na tych terenach prognozowane są opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 cm do centymetrów 20. Poza tym w kraju dziś chłodno od 3 stopni do maksymalnie 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Drodzy Państwo, tak się zastanawiam, po co na przykład kazać dziecku grać na flecie, żeby później było flecistą, flecistką dziewczynka w orkiestrze jakiejś? Czy to jest spełnienie marzeń, czy o to chodzi? Ja tak jak wspominam, to chyba te 5 czy 6 lat szkoły muzycznej pierwszego stopnia to był taki jeden wielki stres. Nie wiem, czy potrzebny, czy niepotrzebny. Państwo mi wybaczą taką autorefleksję za 18 minut siódma. Prasowanie w Trójce. Dość o sobie. Według danych UNESCO polscy uczniowie znaleźli się w europejskiej czołówce dzieci, które najdłużej uczą się w domach. Więcej godzin na zdalnych lekcjach mieli tylko uczniowie z Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Słowacji i Łotwy. Teraz należałoby się skoncentrować na tym, jak na nowo budować grupy w klasach, jak z ikonek na ekranie odtworzyć społeczność. Szybkie nadrabianie zaległości w materiale to kwestia drugoplanowa. Dziennik Gazeta Prawna dziś i bardzo ładny tytuł, co prawda, to nie jest powrót do przerwanego filmu, ale jak Państwo najlepiej pewnie wiedzą, którzy dzieci mają, które uczą się zdalnie, temat jest bardzo ważny i bardzo trudny. W Egipcie odkryto legendarne miasto Aten. To bardzo ciekawy, drodzy Państwo, artykuł w Polsce The Times dziś. Co znaleziono, Państwo dopytują? No już mówię. Przedmioty codziennego użytku. Natrafiono na warsztat, kuchnię i piekarnię, w których zgodnym zdaniem naukowców przygotowywano zbiorowe posiłki dla dużej liczby robotników. Dodatkowo odnaleziono wiele przedmiotów. Pierścienie, skarabeusze, naczynia ceramiczne, narzędzia przemysłowe, a nawet 10 kilo suszonego mięsa, co potwierdza hipotezę o gar kuchni. W piaskach pustyni egipskiej znaleziono zaginione 3000 lat temu miasto. Archeolodzy już ochrzcili je mianem Pompeji, antycznego Egiptu. Strona 22, są nawet zdjęcia wykopalisk, bo tam wrze. I codziennie ujawniane są światu nowe sensacje. Bardzo ciekawy temat, polecam, na weekend, jak będzie pozytywnie weekendowo. Teraz puls biznesu. Halo, z tej strony bot. Wirtualni asystenci są w stanie obsłużyć do 40% klientów, a wielu z nas nawet się nie orientuje, że rozmawia z nimi automat. Ja się zorientowałem, jak zapytał, kiedy zapłacę za telefon, i nie odpowiedziałem i usłyszałem. Nie było żadnej odpowiedzi. Jeszcze raz. Kiedy zapłacisz za telefon? Kiedy nadrobisz tyle zagłośni? Czy będziesz grzeczny? Czy będziesz już płacił rachunki na czas? Czy nie będziesz narzekał? Teraz, drodzy Państwo, Rzeczpospolita, a to ważne właśnie dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkanie. Właśnie, mówię to też do siebie. Wydatki na wywóz odpadów zależeć będą teraz od zużycia wody. Wzrost jego kosztów to podstawa do podwyżki czynszu. Co do zasady, nawet wtedy, gdy najemca z wynajmującym umawiali się na stałą comiesięczną kwotę, tak mówią prawnicy. Co w takiej sytuacji robić? Płacić więcej? Czy się targować? Czy krzyczeć? Czy uciekać? Czy szukać innego mieszkania? Podwyżka opłat za wywóz śmieci znajdzie odbicie w umowach najmu. To Rzeczpospolita. Pożegnanie księcia Filipa. To w dzisiejszej prasie temat oczywiście wszędobylski. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II w gronie najbliższej rodziny żegna Filipa. Ze względu na ograniczenia epidemiczne na sobotni pogrzeb nie zaproszono przedstawicieli brytyjskiego rządu. W gronie gości znalazł się jednak wnuk Harry, który przed miesiącem oskarżył rodzinę o rasizm. To Gazeta Polska Codziennie, ale żeby Harremu nie było głupio, bo jak wiadomo, Harry nie może w mundurze wystąpić, to wszyscy zostawią mundury w szafach, by mu się z Harrym jednoczyć. No i na koniec, bo bez Superekspresu nie ma piątku, policjanci szukają mężczyzny, który pędził furmanką za zaprzęgiem bez woźnicy. Nie rozumiem tego zdania, zupełnie. Góral gonił konia. Jest spłoszony koń na zdjęciu, taki uchwycony, rozmyty, bo pędził po Superekspres. Pędzimy dalej. Ale mi się złożyło. Za 14 minut siódma to Trójka o poranku. Świat dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Muzyka. wybacza. Mgła rozlewa się po palcach, samotność nie doskwiera. Myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Bo czy w życiu chodzi naprawdę o to, by wiedzieć, czym się różni akord durowy od molowego? Czy można zaimponować komuś, mówiąc, że to chodzi o tercję? Ale już na przykład 30 lat temu wziąć taką gitarę na ognisku i whisky moja żono zaśpiewać, to można było zaimponować. Nie wiem, jak jest teraz. Teraz, drodzy państwo, jeśli chodzi o kształcenie dzieci w szkołach muzycznych, oczywiście należy używać telefonu, internetu i różnych innych komunikatorów, bo do szkoły nie wolno chadzać. Pierwsze efekty takiego półrocznego kształcenia na odległość są takie, że ci mniej wytrwali uczniowie, czytaj mniej wytrwali rodzice, odchodzą ze szkół muzycznych. A Adrian Krupa z Radia Łódź opowie państwu więcej na ten temat. Edukacja muzyczna w dobie pandemii jest utrudniona. Wielu uczniów rezygnuje z zajęć w szkołach muzycznych. Problem jest poważny, zauważa dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu Andrzej Grześkowiak. Taka forma pracy im niestety nie odpowiadała. Dla mnie to jest wielki problem, ponieważ naprawdę jako dyrektor nie jestem w stanie w jakikolwiek sposób przeciwdziałać temu zjawisku. Słowa te potwierdza dyrektor Wieluńskiej Szkoły Muzycznej Arkadiusz Uchacz. W jego opinii zajęcia przez internet także nie spełniają swojej roli. Nauka instrumentu zdalnie jest bardzo trudna, a w niektórych aspektach wręcz niemożliwa. Tutaj największe utrudnienie mają nauczyciele pracujący z uczniami najmłodszymi, czyli z klas pierwszych, drugich. Tych uczniów traci najczęściej szkoła muzyczna w Sieradzu. Od początku pandemii z zajęć zrezygnowało 25 osób. Do placówki dotychczas uczęszczało około 150 uczniów. Ze swojej pasji nie zrezygnowała jednak Nikola Dudzia, która od kilku lat uczy się gry na fortepianie. Zdecydowanie jest dużo trudniej grać właśnie na instrumencie przez zajęcia online. Czasem to nie słychać, to czasem coś się zacina. Nauczyciel nie może ustawić ręki, żeby łatwiej było zagrać lub było bardziej poprawnie. Skrzypaczka Kinga Marciniak z Sieradza dodaje, że ważne są też koncerty i współpraca z innymi artystami, co teraz jest wykluczone. Nie mamy możliwości, żeby po prostu się odbywały. Ewentualnie nagrywamy na przykład każdy oddzielnie jeden utwór, no i później wstawiamy to na YouTube szkoły. A jeśli chodzi o egzaminy, z nimi też jest bardzo różnie, bo na koniec poprzedniego roku nagrywałam właśnie filmik, na podstawie którego praca Kingi mogła zostać oceniona. Uczniowie i rodzice, mimo że tracą cierpliwość, nie chcą poddawać się i zaprzepaścić lat spędzonych na nauce. Tym bardziej, że muzyka potrafi złagodzić najgorsze emocje. W swoich staraniach o przyszłość nie poddają się też szkoły muzyczne w regionie, które inwestują w swój rozwój mimo pandemii. Sala koncertowa jest naszą wizytówką i rzeczywiście spełnia swoje zadanie, jeśli chodzi o warunki akustyczne przede wszystkim. Możemy ją wykorzystywać w wielu różnych przedsięwzięciach, nie tylko do takiej codziennej działalności edukacyjnej i koncertowej, ale właśnie do organizacji różnych dużych imprez, jak festiwale czy konkursy muzyczne. A to co to na koniec? Też Clementi? Chyba nie już. No, a to co to? Na sam początek, Clementi. 227 trójek. Warto posyłać dzieci do szkoły muzycznej, może w tych trudnych czasach lepiej powiedzieć, a daj spokój, zostaw te skrzypce. Zajmij się sportem, literaturą, nauką siódmego języka. Czekam na Państwa opinie. Program trzeci. Yeah.